Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah 100 yıl öldükten sonra dirilen Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası inşallah. Yusuf Aleyhisselam Kur'an ismi geçen bir zat. Peygamber mi, evliya mı kesin bilmiyor böyle. Peygamberin sayısı belirsiz. 100 küsur bin hadis-i şerifleri var. Kesin değil bunlar. Kur'an'da ismi geçen 28 peygamber var. 28 peygamber var. 25'i kesin peygamber olduğu belirli. 3'ü itiraflı. Yani peygamber mi evliya mı ama? İyi zatlar böyle. Lokman aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, üçü bunlara böyle. Yusuf Aleyhisselam da yani peygamber mi yoksa evliya mı, büyük evliya mı? Tam bilinmiyor böylece. Peygamberlerden her birinin farklı mucizeleri var. Doğumunda, yaşantısında, hayatında her peygamberin mucizeleri farklı oluyor. Mesela İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi. Babası yok. Öyle dünyaya geldi. Tabi Adem Aleyhisselam'ın babası annesi yoktu onun böyle. Havva anamızın da. Ona dünyaya geldiler. Bizim Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bakara suresinde 229 ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim Ev kellezi Ev bu da atıf dönüyor buna böyle. Vav da olabiliyor. 10 tane harf vardır kelime veyahut da atıf dönüyor bunlara böyle. Atıf önceki ayet-i kerimeye bağlantılı anlamına geliyor böyle. Ev kellezi veyahut da şunu böyle. Kellezi şu kimse ki ben ala karretin bir kariye geldi. Bundan evvel gelen ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın kısa anlattığı Nemrut'la beraber. Nemrut'un ilahı taslaması Nemrut'un aleyhine. Yani insanlar biraz bir şey görünce şımarma muhtemelenler. Unutuyor yaratılışını. Yani bir kamp pıtısıyken dünyaya geri zamanlar işte burnu akar, altına pisler. Yani insan öyle bir aciz bir varlıkken sonra biraz tabii gelişiyor, genç şu olduyken böyle. Ama sonu unutuyor bu defa da. Son nedir? Ölüm. Yaşlılık, hastalık ya da çürüme. İşte bazı ne yaptı? Unuttu bunları. Haşa uluhiyet taslama, ilah taslama. Bir Nemrut'u bunların biri de. Bunu ayet-i kerimede o konu geçiyor. Velem ev olmuş buraya. Ya şunu gibi ki, Merre uğradı. Ala karyetin bir kasabı uğradı. Yusuf Aleyhisselam sonunda geçiyor tabi bu. İsim sonunda geçiyor. Yusuf Aleyhisselam şimdi Yusuf Aleyhisselam kim muhteremler böyle? Bir ön bilgi vereyim ben şansımız inşallah. Beni İsrail kavminden kendisi böyle. Beni İsrail kavmi de nedir? Yakup Aleyhisselam torunları. Yakup Aleyhisselam'ın bir adı da İsrail'di. Bir adı Yakup, Yakup. Bir adı da İsrail'di bir adı böyle. Onun evlatlarına Bini İsrail yani İsrail oğulları deniyor. Yine Yakup Aleyhisselam'ın bir oğlunun ismi de Yahuda'ydı böyle. Onunla torunlarına Yahudi denildi böyle. Yahudi denildi böyle. Beni İsrail kavmi Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında Mısır'a yerleştiler. Yani çöl hayatından. O gün en gelişmiş ülkesi Mısır'dı. Oraya yerleştiler. Tabii Yusuf Aleyhisselam zamanında çok fıraşlılar, rahatsızlar böyle. Yalnız İsrail oğulları çok fitneci muhtemelen böyle. Yani kendi kendilerine bile eğer dış düşman olmasın birbirine boğuşurlar. İsrarlar. Yakup Aleyhisselam'ın 10 tane 12 oğlu vardı. 10 oğlu birleştiler. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Öz kardeşlerini kuyu attı öldürme kastıyla. Böyle. İkide bir koyun bunlar. Yine Mısır'a rahat durmayınca Rabbine başına bir bela verdi. Musibet. Firavun. Derler ya Mısır hakkından iması gelir. Laf var böyle. Hep öyle oldu muhtemelen böyle. Daha Firavun çok çekti onun zamanında. Çektiler. Sonra Musa Aleyhisselam Hazretleri Peygamber ona verildi. Aldı kavmini Mısır'dan kaçıyorlar bunları gece. Kaçıyorlar. Gizlice Firavun'dan. Korkuyor yani böyle. Gizli kaçıyorlar. Tam artık yaklaştılar Kızıldeniz'e. Oraya da yaklaştılar. Arkadan bir toz toprak tabiyesi yollar asfalt değil. Atla geliyorlar. Atların nallarından toz çıkıyor. Bir gün batıp dönüp baktılar. Firavun gibi askerle beraber. Yağmur yakalandık. Korkuyor, titriyorlar böyle. Korkmayın. Rabbim benimle beraber. İnnemeyi Rabbi. Allah benimle beraber de böyle. Ve Rabbim ona emir verdi. Eline asa var onda mucizesi Musa asa. Denek yani. Cennetten çıkan denek ama. Dünya sopası değil yani böyle. Denek. Ben 10 defa vur bakan Kızıldeniz'e. Ayrı yerlere. Farklı yerlere. Birine vurdu. Ta karşı sahile kadar yol oldu. Tabi 1 metreden fazla derin yani Kızıldeniz'in şeyi. Deniz tabi. Büyük deniz böyle. Karşıya karşıya kadar böyle yol oldu böyle. Sanki böyle şavkülle dizilmiş böyle kerpiçte tuğla gibi böyle. Duvarı örülmüş gibi böyle. Düzgün böyle su. Duruyor su böyle. Altı çamur ama. Batacaklı çamura. Yağmur altı bunun çamur. Durun bakın Allah bilir böyle. Böyle bir rüzgar verdi. Sıcak rüzgar. Bir esti kuruttu. Böyle. Kuruttu. Oradan geçtiler. 12 kabiledir İsrailoğulları muhtemelen. Hal öyle böyle. 12 kabile onlar. Her kabile kendi soyunu bilir onlara böyle. Bilirler. Her kabile bir yerden geçiyorlar. Derler şimdi ya Musa biz gidiyoruz ama ne oluyor öbürleri göremiyoruz onlara böyle. Aradan yine asarı vurdu. Aradan böyle. Birini görmeye başladılar. Başladılar. Tabii karşıya geçtiler. Nereye geçtiler? Sina Çölü. Yani eski adı Tih Sahrası deniyor. Sina Çölü'ne çöl böyle. Kızgın çöl. Hiçbir şey yok orada. Oraya geldiler. Mevlam bunlara gıda verdi ama. Ben ve Selva diye Kur'an'da. Ben ve Selva. Ben bir kuvvet helvası gibi, bir helva gibi helvamızı tatlı bir şey. Geceleri oraya yağıyordu muhtemelen böyle. O çörek araziye yağıyordu böyle. Onu yiyorlar. Bir de Selva'da kuş. Bugün kuşuna benzermiş. Öyle bir kuş böyle. Onu ve onları gönderdi. Onu da yiyorlar. Böyle bu kadar bunlardan. Derler ya Musa derler işte şu istiyoruz böyle. Fasulye masulye şunları sayma başlar bunları böyle. Mevla buyurdu ki o zaman gidelim bakalım karşı şehre, Kudüs'e. O zaman Kudüs'te çok cabar bir kavim var. Cabar, güçlü, savaşçı, iri yarı insanlar. Korktular bunlar aşağı olarak böyle. Korktular. Bunlara ceza verildi. 40 yıl çölde kaldılar. 40 yıl çölde böyle. Güneş altında kaldılar böyle böyle. Çölde yaşadılar. Bir nesil değişti. Yani çölde bir insan daha güçlü oldular. Sonra Musa Aleyhisselam rahmet olduktan sonra yerine Yuşa Aleyhisselam oldu peygamber. Hem Musa'nın yeğeni oluyor kendisi böyle. Onun yanında yetişti. Yuşa Aleyhisselam bunları aldı, bunları bunda var. Onun zamanında Kudüs'ü fethetti Yuşa Aleyhisselam'da. Yuşa Aleyhisselam var. İstanbul'da, Beykoz'da, Yuşa Tepesi'de böyle. Ama oraya geldiği belli değil. Yani makamı da yani bilmiyorum olacağım böyle. Çok uzun böyle. Yapmışım mesela böyle. Tabii bilmiyor sınırları. Ama tarihte böyle kitaplarda, tefsirlerde İstanbul'a geldiği kaydı yok böyle bir şey böyle. Sonra Yuşa Aleyhisselam zamanında bunlar Kurs aldılar, bir de Eriha aldılar. İki kasaba aldılar, Eriha. Orada olan kavim adı Amelika. Redin ama, Rıza değil, de, Lüleburg'un lisi böyle. Amelika kavmi diyorlar onlara böyle. Çok cabbar savaşçıymış bunlar. Fakat tabii Mevlam izin verince, emredince, yani karşıdaki düşmana kuvveti sök muhtemelen bak böyle böyle. Dedi ki Rabbin dilesin. İlahi irade, irade böyle. Rabbin ne dilerse olur muhtemelen böyle. Yuhuş Aleyhisselam zamanında çölden kurtuldular as İsrailoğulları. Kurusu yerleştiler, yere yerleştiler böyle. Yani başladı şiir hayatı. Tabii seviyorsun, meyvesi, şunlara, bunlara böyle, evleri, meleri yapıldı böyle. Yani medeni bir hayat. Onun için başladı. Ama kaynayan kazan gibi rahat durmuyor bunlar muhtemelenler. Yine az önce bunlar, Mevlam'ın başına bela verdi. Bunların oradan kovup kaçırdığı Amerika kavmi tekrar Kurus saldırdı, yere saldırdı. Bunları oradan kaçırdı, çıkardı bunları. İşgal ettiler. Şimdi yine tabii şöyle düştüler şimdi İsrailoğulları. Dediler ki o zamanki peygambere adı Şai Aleyhisselam diyorlar böyle. Kur'an ismi geçmeyen ama peygamber. Dediler ki Allah yalvar bize Rabbim başına bir melik versin başımıza. Hükümdar versin böyle. Yani baş yok ama. Komut yok. Dağınıklar böyle. Bunu toparlanması lazım böyle. O da Mevlam'ın izniyle haber verdi. İşlerinden biri, adı Talut. Talut adı böyle. İri yarıymış. Onu beğenmediler. O fakir ama yoksul dediler böyle. Yani zengin olsun dediler böyle. Dedi, Talut peygamberlere Allah bunu dedi bu şekilde böylece. Ve başına geçti. Bunlar tekrar almak için Kudüs'te toplanırken bu defa Amerika kavminin baştaki hükümdar ya da başkanı adı Calut. Calut adı. Haber aldı. Ordunu topladı. Çıktı bunlara karşılamaya. Karşıma çıktı bunları. Calut iri yarıymış. Yani en büyük atın üzerinde bile kayboluyor. O kadar muazzam böyle büyük iri yarıymış kendisi. At 16'da yani kayboluyor. İri yarı kendisi. Çok savaşçıymış böyle. Yani. O dönemde bir usul vardı savaşlar önce. Hatta peygamber zamanında vardı bu, kural vardı. Hangi ordu kendine güveniyorsa oradan biri çıkar, karşı erişler. Yeke yek, tek tek böyle. İkisi evli bir savaşırlar. Hangi yenilirse sanki moralen, psikolojik olarak o yenilmiş oluyor ordusu böyle. Calut at üzerinde şahlandı, beden okudu. Çıksın onun karşısına birisi. O günün şahtaranda kim çıkıyor bu karşı çıkması lazım karşısına? Talut, yani bunların hükümdarı korktu ama. Onun günü korktu, kuşamadı. Dedi ki peygamberlerine, ne yapalım? Mevlam yalvardı. Mevlam onlara buyurdu, bir asa değnek onlara verildi. Bir de bir kap içerisinde yağ, zeytinyağı. Bu yağla insanlara bakınız. Bu yağ kimin yanında kaynarsa o Calut'ta savaşabilir. Boyu da DNA boyu kadar olacak. İlk anam böyle. Aldılar bu dolaşlar için bakıyorlar böyle. Ama herkes korkuyor ama Calut'tan. Çıkmıyor. Dedik ki şimdi Talut hükümdarları başları. Kim de Calut'ta savaşsa o ölürse dedi böyle. Ona kızım vereceğim de böyle. Yani kızı, çok güzel kızı varmış. Efsane kızı varmış böyle. O kadar güzelmiş. Ona kızımı vereceğim. Bir de hükümün yarısını vereceğim hükümdarlığının böyle. Yani yetkisinin yarısını ona verecek böyle böyle. Verecek. Yine korkuyordu insanın yine tabii. Geziyorlar şimdi böyle. Baklar bir çoban genç. Babası, abileri gelmişler orada savaşta. Onu bırakmışlar çobanların başında. Orada onunla geldiler, baktılar ki pek gözlerine tutmadı yani böyle, yani boyu postu böyle gösterişi Tutma bunların bir çoban biri var da. Yanına geldiler, ona soracaklar şimdi. Yani bu çevrede öyle bir kahraman var mı dedim bu şey. Yanına geldiler, yağ başladı kaynamaya. Kaynama başladı. Asiye alır, ölçtüler, boyu tam boyu. Kimi Davut adı muhtemelen. Sonra peygamber tabi. O zaman daha değil peygamber, adı Davut. Allah'a baklar ki boyu tam aslanın boyunda, deneyen boyunda. Yağ da kaynadı. Derler durum böyle böyle. Bir savaş hali başlandı. Calut meydan okuyor. Sen kaç çıkabilir misin? Çıkarım dedi böyle. Kılıç bulması biliyor musun? Gerek yok böyle. O neymiş o silah? Saban taş atıyor. Saban taş atıyor böyle. Devamlı de koyunlara bir kurt gelsin böyle. Attı mı alnına vurmuş kurtlarım tabii böyle böyle. Yani yüzü vurmuş böyle. Öyle böyle. Bu geldi şeyin karşısına. Tabii Calut yürü yarı. Atı da azgın bir at böyle. Gösterişim, iri bir at. Odan daire böyle üzerinde meydan okuyor. Daha sen boyu da kısa mı böyle? Pek şey değil boyu o kadar. Geldi, sen mi çıkıyorsun karşıma? Ben çıkıyorum böyle. Hani senin silahın? Benim silahım bu dedi böyle. Saban dedi böyle. Açık, lastik, taş dedi kendini böyle. Peki abi bakalım. Tabii bir hamle yaptı Calut. Boşta geçti hafif böyle bu yerde. Bu bir çaban taşını böyle bir şey bir attı gibi bir alnından vurdu Calut muhtemelen. Alnından böyle. Vurdu gibi Calut bu kefere düştü, öldü, geberdi yani. O ölünce bu sefer bu İsrail oğulları saldırdılar onlara. Savaş kazandı bunlara böylece. Talut ona şimdi kızını verdi. Damat yaptı. Bir de hükümden yetkisinin yarısı ona verdi böyle. Yarı yetkisini verdi böyle. Sonra ölünce Talut bu hükümde oğulların başına geçti böyle. Velen bu olayı bize bildiriyor. Bakarız çok uzun geçiyor bu. Velen Fasale oradan geçiyor böyle. Orada geçiyor böyle. Fakat Davud-ı Calut'e vekatele öldürdü. Davud Aleyhisselam öldürdü. Kimi Calut'e o Calut'u öldürdü. Vata mülkü ve hikme. Allah ona mülk verdi, saltanat verdi, hikmet verdi, peygamberlik verdi. Rabbim ona her şeyi bildirdi böyle. Yedin şimdi bildirdi böyle. Ne bildirdi? Mesela zırh yapardı. Zırh yapardı muhtemelen. Davud Aleyhisselam böyle. Zırh yapardı. Davud Aleyhisselam peygamberken bazen tebdili kıyafet ile yani kıyafetini değiştiriyor. Eski püskü bir şeyle bir giyiyor böyle. Halka sana karışıyor. Halka soruyor. Nasıl adam bu Davud Sultan? Onlara memnun musunuz böyle? Yani bakıyor çünkü açık kendisi tabi herkese söyleyemiyor yüzüne karşı. Gidiyor. Bir gün bunun karşısında biri çıkıyor. Ona soruyor. Nasıl bu Davud? Davud iyi adil insan ama iyi insan ama bir kusuru var. Ne var? Kendi el ekmeğini yemiyor. Beyt-i Mal'dan oradan yiyor böyle. Ha öyle mi dedi? Melekmiş Mersin Muhtemelen böyle bu. Olmazsa ya Rabbi ne iş yapayım? Bir şey bilmiyor tabii böyle. Ne iş yapayım? Ben böyle zırh yaptım. Zırh. Savaşta işim ben böyle. Yani savunma silahı. Ya böyle. Nasıl yapıyor zırhı? Demirden yapıyordu. Ama tabii demiri dövmüyor muhtemelen böyle. Ateş eritmiyor. Mela biri ve elen el hadide ve elenna demir hadide bak. Ve ele, ona yumuşattık hadide demiri. Demir yumuşadı muhtemelen. Koca demir kütle alıyor böyle. Onu çekiyor böyle. Bal mumu gibi böyle. Çekiyor böyle. Şey, ince bir tel yapma böyle. Yapıyor böyle. Onu örüyor böyle. Yap böyle kendisi. Davud Aleyhisselam Meşt-i Aksa yapmaya başladı. İşte İsrailoğullarının en şaşalı dönemi o. Oradan başladı. Zenginlik, varlık, güçlü, ordu güçlü, kuvvetli böyle adalet var. Tam Davud Aleyhisselam böyle çok adildi. Onun Davud Aleyhisselam şöyle böyle mahkeme usulü bir zincir vardı. Hala var zincir Kudüs'te muhteremler. Hala zincir vardı böyle. Gidenler görmüşlerdir. Şimdi ilk kişi davaya geliyorlar. Mesela biri davacı, öbürü de dava ediyor böyle. Davacı evvela davasını, iddiasını söylüyor. İşte şöyle şöyle böyle oldu bu şekilde bakalım böyle. Tut bakalım zinciri, tutuyor, bırakıyor. Ta haklı bu. Öbürü inkar ediyor. Tut bakalım, tutuyor, bırakamıyor. Yapışmış yani. Bu ama olmadı. Niye olmadı? Bir gün biri gidecekmiş uzak bir sefere. Ancak bir yıl sonra dönecek. Tabi eski evler kerpiçten, berpiçten böyle. Yani dışarıdan duvara deli görüyor insanlar içerisinde böyle. Evinde onun altları varmış epeyce. Bunları saklayacak yeri bulamıyor. Çok sevdiği, güvenli arkadaşına, samimi arkadaşı böyle. Güvendiği kişiye geliyor. Arkadaş durun böyle böyle. Ben gideceğim diye işte uzun bir yere seyahate gideceğim böyle. İşi gideceğim böyle. Sana altına bırakayım. Gene alırım, olur mu? Tabii olur tabii ya. Olur bu şekilde. Alıyor gidiyor tabii bu. Aradan birkaç şey geçiyor. Altına bakıyor. Altına sarıyor mu? Onun rengi çekici insanlar işte böyle. Dayanamıyor. Allah Allah. Bu şey gelecek olacak bunları benden. Ne yapayım, ne edeyim? Biliyor ki davacı olacak. Davacılığına karşı. Ona bilinçli ne yapıyor? Yani bir insanın aklını kullansa aklına yardımcı oluyor. Bu aklını kötüye kullandı. Ne yaptı? Bir denek aldı. Kalınca ama. Kalın denek aldı. İşte böyle yavaş yavaş oyduğun içerisinde bunu muhtemelen. İşte böyle yavaş yavaş yavaş işte oydu. Bir altın lira sığacak kadar. O demek neyse altın lira büyülüyor. Sığacak kadar oyduğu böyle. İşte böyle tek tek altınların içine koydu. Üstüne gene kapadı. Bir şey içerisinde böyle muhtemelen. Derken arkadaşı geldi seferden. Oo hoş geldin, hoş geldin bu şekilde. Bir gün sonra yanına geldi. Arkadaş artık ben geldim. Emaneti verir misin? Ben sana vermiştim onu. Ya ne zaman verdin ya? Daha ben yeni bak geldim. Yok vermiştim. Verdim vermedin. Benim de odası o zaman. Gitmeden mecbur gitmezse suçlu olmuş oluyor böyle. Benim de odası sen bakalım böyle. O karar versin bakalım. Gidelim bakalım. Gene de odası ama önce müddeyden, iddia eden ona tutturuyor zincire. Diyor ki karşıki işte anlık durum işte. Ben bunu altlarına verdim. Bu bunları bana geri vermedi işte. Vermiyor bana. Tut bakalım zinciri. Tut zinciri. Bırak, bıraktı tamam. Haklı. Ne diyorsun sen de onun şimdi? Efendim onu altına verdim bana böyle. Tut bakalım zinciri. Eline ası var ya. Şimdi dedik arkadaşlarına ya tutam şu asayı ben tutayım zinciri böyle. Verdi onu o asayı işin altına böyle. O aldı tutuyor bekliyor bunu böyle. Tuttu zinciri. Bırak bıraktı. İkisi haklı. Abi ne olacak şimdi durum bu şekilde? Ben bu artık şahitim böyle. Şahit böyle böyle. Davud Aleyhisselam Hazretleri Mescid-i Aksa'ya başladı. Bir adam boyu öldü tembelden sonra. Çok büyük başladı. Ömrü yetmedi muhteremler. Oğlu Süleyman Aleyhisselam. Sultan Süleyman meşhurdur böyle. Bir padişah var Sultan Süleyman var Osmanlılar'da. İkisi de meşhur böyle. Tabi bu peygamber ailesi böyle. Bu Süleyman Aleyhisselam Hazretleri babası dedi ki oğlum Süleyman bak dedi benim artık ecelim yaklaştı. Buna vasiyetini yaptı. Sen de bu meşhur tamamlasın bunu dedi böyle. Meşhur aksayı böyle. Süleyman Aleyhisselam onu tamamladı ama işte görülmeyen bir meşhur yaptı. Çok büyük böyle. Altınlar, mücevherler, yakutlar her şey onun için bol muhtemelen. Cinler denize dalıyorlar. Gavvaş çıkıyorlar bunlar. Cinler dalıyorlar böyle. İnci çıkıyorlar şeyden. Getiriyorlar bunu. O kadar altınlar, gümüşler çok şanslı bir şey yaptı. 12 cadde yaptı. Doğu Kudüs. Esas Kudüs yani böyle. Doğu Kudüs. Şimdi Batı Kudüs vardı böyle orada. 12 de vali yaptı oraya. 12 şeye, kabileye, Yahudilere. O anda artık tek süme güç dünyası Süme Aleyhisselam muhtemelen böyle. Cinler emrinde, hayvanın emrinde, kuş emrinde böyle böyle. Rüzgarın emrinde. Rüzgar emrediyor, rüzgar böyle altın binaları kaldırıyor, götür muhtemelen böyle. Kudüba şehrin, öyle şehrin böyle. Sabah öğleye kadar 6 aylık yol yürüyorlar böyle. Bir aylık böyle. Tabi Süleyman Aleyhisselam'da ona da derler kalmadı dünya. Bir laf vardır. Yani dünya Sultan Süleyman'a kalmadı derler böyle var. Yani çok şaşı hayatı böyle, o kadar saltanatı böyle, o kadarken böyle. Hem ayakta öldü o dönemler. cinlere çalıştırıyor. Köşkü sarayı sırça diyorlar, camdan yani böyle, parlak cam, şeffaf camdan. Ayakta aslan dayanmış tam böyle, cinler çalışıyorlar. Ağır işleri onlara verirdi, cinlere verirdi. Aslan geldi, Yasin ben canını alacağım. Mesela, vaktin geldi. Oturayım müsaade et, yok. Çırağı yapayım, yok. Kardeşim vermiyor. Burada alın canını böyle, al bakalım bakalım. Aldı, tam dayanmış, düşmedi muhtemelen böyle. Düşmedi. Peygamberin bedeni çürümez de, çürümüyor da, yani kuru sıcak iklim memleket olduğu halde çürümedi o böyle. Orada hep kalmışlar. Ondan sonra bir ağaç kurdu. Ağaç kurdu, asası kalınmış. Onun içine girmiş, onu başıma kemirme. Kemirirken böyle, sonra kırıl düştü ağaçlar. Düşünce onları öldü anladılar. Ondan sonra tam merak etmişler ne kadar zamanca öldüğünü. Ağaç koyduğunu başka bir ağaca koyuyorlar. Aynı şeye koyuyorlar. Benim kaç ayda şey yapmış. O kadar yemişmiş mesela böyle böyle. Bu şekilde. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra yine azdı bunlar şimdi muhteremler. Yine azdı bunlar böyle. Azgınlık. Biraz da peygamberleri bir öldürdüler böyle. Peygamber öldürdüler. Ülemalı öldürdüler böyle. Kenarlarına fiyatına, fesat derken harama katı, şunuma kaçtılar. Rabbim bundan başlığına gene bela verdi şimdi böyle. Hatta Mevlam buyuruyor İsra suresinde. Biz diye Rabbim Mevlam buyuruyor. İsra öyle iki tane fesat yazdık böyle. İki defa bu İsra oğulları yeryüzünde fitne çıkaracaklar, fesat çıkaracaklar böyle. Zulüm çıkaracaklar böyle, yapılar böyle. Diye ilkinde işte Buhtun Nasar geldi. İkinci sonra söyleyeyim ikinci inşallah böyle. Üçüncü de olacak ama böyle. Ama yok olacak Allah'ın izniyle böyle. Şimdi Buhtun Nasar, Buhtun Nasar, putperest, Babil hükümdarı, yani yıldızlara tapanlar bunlara böyle. Güneş tapanlar, ona tapınanlar, putperest kendisi de. Fakat Rabbim Cenab-ı böyle terbiye eder kullarını muhtemelen böyle. Eder bu şekilde. Buhtun Nasar kulesi saldırdı. Kulesi saldırdı. Meşid-i Aksa Kudüs'te tek bir yer bırakmadı. Bir bina bırakmadı. O zamanki binalar taştan, topraktan yapıyor duvarları. Üzerine kalın kalas koyuyorlar. Üzerine de toprak koyup eziyorlar. Düz oluyor üzerine böyle. Bunları ateşle verdi. Tabii kalaslar, odunlar yanınca taras çöktü. Duvarlar üzerine yıkıldı. Meşrak yaktı. Tervat hepsi yaktı böyle şekilde. Emir verdi askerine. Umumi katliam böyle. Genel bir katli öldürme böyle. Kılıç ellerinde askerlerinin artık kadın, kız, yaş, çocuk demeden böyle öldürürler. O kadar öldürür ki insanları öldürür. Binlerce insan öldürürler. Nasıl yağmur, sel gelir de sular akar böyle. Kan aktı Kudüs'ten muhtemelen böyle. Kaçan tabi az bir şey olmuş böyle. Mesela Medine'ye kaçır olurdu işte böyle. Beni Kaynuka, beni Nadırınlar oradan kaçtılar. Kaçtı benim diye geldiler o Yahudiler. Sonra emir verdi, kıta durdu, kalın esir aldılar böyle. 70 bin kişi esir oldular böyle. Kadın çoğu çocuk böyle. Esir aldı. Bunları Babil'e götürdü böyle. Esarette, köle olarak böyle. Arada. Aradan çok geçmeden Hüzeyir Aleyhisselam'dan kaçtı işte onu. Hüzeyir Aleyhisselam böyle. Hüzeyir Aleyhisselam 25 yaşlarında güçlü, kuvvetli, gençmiş kendisi. Bir merkebe biniyor. Merkep atın küçüğü, affede eşek anlamına geliyor yani Türkçemizde. Onun üzerine biniyor. Babil'den bu tek bu kini kaçtı be. Tek kurtu oradan kaçtı. Kürse geliyor. Merala Karyet'in konuya geçiyorum. Hüzeyir Aleyhisselam Kürse geldi. Ve havyetin ala uruşiha. Şeybi Bahtı Kürse'ye baktı. Uruşa tarası, tamının anlamına göre böyle, tavanlar çökmüş yangında, duvarını çürük yapmışlar, taş yığını böyle. Ne meclis altına kalmış, ne bina kalmış böyle bir şey. Ne de canlı bir insan, ne kedi köpek. İnsan olmayınca, onlar yok muhtemelen böyle. Böyle bomboy, ıssız, vahşetli bir korkulu bir şey olmuyor. Taş yığınları. Bir de tabii daha o zaman fazla geçmediği için cesetler duruyor böyle. Etler çürümüş, kokuşmuş, kemikli iskeletler. Hala kan kokuları öyle de pis bir şekilde böyle duruyor. Hüzey Aleyhisselam ta uzun yoldan gelmiş. Yorgun, uykusuz, bitkin bir halde. Acıkmış çok. Ama meyve ağaçlarında meyvanın da zamanıymış. İncir üzüm zamanı. Demek ki Eylül ayı falan gelmiş çünkü görüşümüze göre böyle. İncir üzüm zamanıymış. Bakıyor yakın bir yerde var böyle. İncir olmuş. Düşüyor yerlere. Kimse alıp toplayan yok. Üzümlere bol bol bağlı üzüm vermişler. Üzüm topluyor birkaç halkın. İncir topladı. Tabii su içmesi gerekiyor. Su bulamadı. Üzümleri sıktı. Üzümü sıktı. İncir yanına koydu. Oturdu şöyle bir çok yorulmuş oturdu. Şimdi bakındı. Bakındı. Harap, korkul, vahşet bir şehir olmuş bu tarafa böyle böyle. Kale, ena yuhazillahu bade mevtiha dedi böyle. Kale, ena yuhye hazillahu. Allah bunu nasıl tekrar diriltir, ihya eder bu şehri böyle? Ya bu şehir tekrar dirilir mi bu şehir? İhya olur mu böyle? İmar olur mu şehir tekrar? Onur olur mu bu şehir tekrar böyle? Burada ev olur mu? Dükkan olur mu? İnsan olur mu? Çarşı pazı olur mu burada? İnsan burada yaşar mı burada bu şekilde? Şöyle baktı ki böyle hiç ümitsizce öyle bir baktı. Hematallahu mehti amin. Ona ben orada bir uyku verdim. Böyle. Daha yemeğe nasip olmadı. Yunus'un sıktı, içmek nasip olmadı. Olmadı. Ve bana bir uyku verdi böyle. Böyle bakın tebrikler dağılmış, derin tebrikler dağılmış. Ve bana ruhunu aldı muhteremler. Aldı. Yalnız şimdi Rabbimizin takdirinde tekrar dirileceği için bu kabiliyatı yaşamadı muhteremler. Yani kendi bilmedi yani öldü yani böyle. Öldü böyle. Ama ne buna kabir soru var, ne bir şey görme tabi onları adamlar böyle. Hematullahı, meyti amin, 100 yıl. 100 yıl. 100 yıl çok önemli İslam'da muhtemelen. Yani dünya tarihinde, insan tarihinde böyle. 100 yılda çok olaylar olabilir, 100 yıl başında böyle. Yani bir devir alem olur 100 yılda. Süme be'aseh. Sıra bunu tekrar diriltti. 100 yıl sonra böyle. Kale. Kem lebiste. Ya üzerine ne kadar sen burada ölü kaldın bu durumda? Dirilirken nasıl dirilir böyle? Sanki uykudan uyanır gibi böyle. Böyle derin uykudan böyle. Kafası bebeği uyuşmuş. Derin uykudan uyanır gibi böyle. Dirildi. Böyle kendine bir geldi. Ecran bakındı. Sonra Rabbime. Ne kadar sen burada ölü kaldın bu şekilde? Bilmiyor öldüğünü tabi ama. Kale lebisi yevmen şöyle baktı bir güneşi göremedi. Kuşluk vakti canını alıyor Mevlam bunu. Kuşluk vaktinde oturmuş kuşluk vaktinde. Güneşi göremeyince yevmen herhalde bir gün kalmışım burada da böyle. Yani kendi uyumuş zannediyor ama. Uyumuş zannediyor kendisine. Herhalde bir gün uyumuşum burada da böyle. Sonra etrafına bakındı. Daha güneş daha batmamış akşam üzeri. Ev bağlı yevmin. Zaten bir günün bağlı bir kısmı da uyumuşum dedi böyle. Yani tam günde olmamış. Böyle dedi böyle. Kale. Belam buyurdu. Bellebişse miyet amin. Hayır sen bir gün yarın gün değil. Sen 100 yıl. 100 yıl ölü kalmadı. 100 yıl. 100 sene. Ölü kalın burada böyle. Femdüle ila tamike yiyeceği incire bakalım incire. Hüsrabike üzüm sınava bakalım. Lehmete seninle hiç bozulmamış 100 senede. İncirler taze incir. Topluluğu gibi duruyor da. Yunus'un sıkmış 100 sene önce olduğu gibi duruyor be. Emret etsenle. Velhazıyla Hümareke Merkez'e bakalım, Merkez'e bak, eşeğine bakalım böyle. Onu bir ağaca bağlamışlar böyle. Bağlamışlar, oturmuşlar böyle. Velhazıyla ayet elini asayım. Bunları sen başla, bunları melam bu yaptın. İnsana bir ayet olması için bu. İnsanlar, ibret olur insanlara böyle. Ölüp dirilme nasıl oluyor? Öğrensen bunları böyle. Yalnız ilahe ile izahım be. Merkebi ölmüş muhtemelen böyle. Kemikler çürümüş, dağılmış. Dağılmış şekilde. Böyle az bir şey kemiklere görünüyor böyle. Çoğu toz olmuşlar kemiklere bu şekilde. Kemikleri de. Keyfe nünüşü ziha. Bak şimdi nasıl toplu bir yer kemiklerinde. Tabii çürüyen kemikler rüzgar etmiş, dağıtmış bunları. Etraf tepelere de dağıtmış böylece. Böyle bir rüzgar verdi. Verdi böyle. Rüzgar esti böyle. Toplu hepsi bunlara böyle. Ne kadar bunun çürüyen kemikleri varsa, kemik kalk olsun böyle, hücre olsun böyle topladı. Şimdi söyle ama sıra toplandı kemiklerin. Birbirinize bindi bunlara böyle. Yani iskelet medene geldi böyle. Hepsi yerine geldi. Hepsi yerine geldi böyle. Başı, işte ayakları, mayakları, kulağı ne varsa böyle hepsi yerine geldi. Ama iskelet olarak yani böyle. İskelet olarak yerine geldiler. Sonra Mevlam et bitirir onun üzerine böyle. Et bitirir böyle. Kim üzerine böyle? Neyse lahma, et bitirdi. Derken etler de oldu. Üzerine deri oldu, üzerine bitti. Yüzü Aleyhisselam oturuyor bakıyorlar böyle. Tabii 100 yıl ölü kalmış. Diyana haberi yok. Beyin tabii yorgun bir halde anda böyle. Uykudan yeni kalkmış gibi. Öyle şaşkın şaşkın bakıyor böyle. O toz gibi kemikte bir araya geldiler. Toplandılar. Kemikte bir araya geldiler. İskelet medene geldi. Hepsi yerine geldi böyle. Parmak hepsi yerine geldi. Et bitti. Deri oldu. Tüyler doldu böyle. Tam hayvan şeklini aldı, ayağa kalktı. Bir defa bağırdı. Andırdı yani bir defa böyle. Bir defa andırdı bir defa hayvan böyle. Bilen tebeyyene lehü ne zaman ki Üzay bunları gördü. Demiş ya, nasıl Allah bana tekrar dirildi bu şehri böyle. Yani bu şehir tek hayat olur bu şehirde. Demişti. Kale alem en Allah'a külüşeyen kadir. Şimdi bileyim ki ya Rabbi Allah her şeye kadir mutlak dedi böyle. Yani ölü şirabını diriltir. Bak mekanı dirilir böyle. İnsan dirilir bu şekilde. Diriltir. Sonra bir oturdu kendine geldi. Baktı. Tekrar İncil'e baktı. İncil'ler top taze. Yeni dalma kopmuştu. 100 yıllık İncil'ler. Böyle. Onları yedi. Yunus'un içti. Belki bineyim dedi. Şu bilmiyorum ama Kudüs ne olduğunu bilmiyorum boşunda. O Kudüs'ü harap bile gene ilk gördüğü gibi bile böyle. Bir dolaşan bakayım diye böyle dedim. Yani evi, mahallesi, sokağı, şunlar bunlar falan bu şekilde. Bir göreyim Şam'ı, harabeyi göreyim Şam'ı bari dedi. Merkebine bindi. Tabi bu yüzyıl içerisinde dünya çok değişmiş muhtemelen böyle. Yüzyılda böyle. Çok olay olmuş tabi. Orada Buhtun'dan sonra ölüyor. Esirler 70 esir kaldı. 70 esir kaldı. 70 yıl esir kaldılar onlara böyle. Sonra İran hükümdarı adı Şirevey. Şirevey. Yahudiler onu çok sevdi. Hala muhtemelen böyle. Aşağı yukarı bir ay kadar önce bir radyoda böyle Netanyahu'nun başbakanı İsrail'in bir konuşma yapıyordu. Kendi dilinle andı bunu, Şirevi anlattı böyle. Şirevek diye andı böyle, Şirevek diye. Sonra tabi bunu tecrübeden söylüyorum bu şekilde böyle. Ona borçluyuz, teşekkür borç diyebilirim ben. Şirevek. İran hükümdarı Şirevek. O da Müslüman değil mi? O da putperest. Mecusi. Ateşi perest oldu bu. Tapıyor böyle. Mevlam öyle yapmak tabi böyle. Dinsi imanı savurur böyle. Çarptırıyor, o yapmak tabi böyle. Mevlam yapmak böyle. Şeye Mevlam merhamet verdi. Esaresi 70 yıldır esaresi böyle. O zamana kadar böyle. Bütün esiri bıraktı. Bunlar yardım etti. Bunları Kudüs'e gönderdi. Adamlara gönderip baktırdı. Baktı ki Kudüs'e bir şey kalmamış. Bunlara malzeme gönderdi. Para gönderdi. Yardım etti bunlara böyle. Kudüs tek yama edildi. Kudüs elim edilmiş o anlamadan böyle. Bir site yaptırmış. Yeni evler, sokaklar, caddeler, dükkanlar, şunlar, bunlar, çarşı, pazar olmuşlar bu şekilde böyle. Tabi Üzeyb artık bilmiyor bunlar tabi bu şekilde. Merkez'e bindi Üzeyb Aleyhisselam. Yani Arabi Kudüs'ü bir göreyim diye böyle girdi şimdi böyle. Bir girdi baktı, sese girdi kulağına daha işe girmeden. Sese kulağına geliyor, al nereden geliyor bunlar? Bir baktı, düzgün, daha güzel düzgün caddeler, sokaklar böyle. Çarşılar, pazarlar, dükkanlar, bu kadar insanlar alışverişte çarşıda. Kanlı yavutumu evine iş yapıyorlar, çocuk oynuyorsa yollarda. Baktı ay Allah Allah, gözünü ovuşturuyor. Ya Rabbi, ben hayal mi göreyim acaba ya bu? Bu nasıl, ne olmuş bir şey burada böyle böyle? İnsanlar, şakır insanlara böyle. Neşir insanlar böyle, dükkan, pazar, çarşı, marşı böyle alışverişte. Meksi olsa açılmış ibadete, ibadetleri yapıyorlar birliklere kadar. Onlar onu yapıyorlar. Merkez'e mi gezerken soğudu şimdi gördüklerine. İşte Üzeyr'in bir evi vardı burada. Onu biliyor musunuz? Hangi Üzeyr? İşte şunun oğlu, şunun oğlu, şunun oğlu şekilde böyle derken oh, Üzeyr'in öldük değil mi? Nasıl oldu böyle? Hep değişti buraları bu şekilde böyle. Fethane'ye çıkmıyor bunlar şimdi böyle. Bu da onlara soruyorsun. Kimsiniz? İşte filan. Dedeniz kim? Babanlar pek bilmiyor. Dedelerini biliyor böyle. Yüz önceki insanları. İşte ben filan torunluyum. Ooo filan filan şu mu? Sen kim? Ben filan torunluyum. Ooo hep tanıyor bunların böyle. Bu Nasr'ın Kudüs'ü yakıp yıktığını biliyor. Anlatıyor nasıl olduğunu böyle. Onu anlatıyor bu şekilde. Ya sen kimsin sen? Üzerim ben. Üzer. O zaman meşhur bir üzeri ama. Şeyde eskiden böyle. Ya sen yaş 25 yaşında simsiyah saçları. Sakal varmış ama simsiyah saç sakalı. 25 yaşlarında. Hatta bir heyecan oluyor şimdi böyle. Merak oluyor. Ama yalan da diyemiyorlar. Hepsi tanıyor ama böyle. İşte filanın şurada evi vardı. Filanın çocukları vardı. Oğlu vardı. Kendi oğullarını soruyor. Onlar öldü. Kimi tabii esaret ölmüşler. Kimi sonra da ölmüş neyse. Onlar öldü bunlar bu şekilde derken. İki tane torun çıkıyor muhteremler. Buluyorlar ama torunları da saç sakal ağarmış bembeyaz. Bellere bükülmüş ve göze görmüyor. Dışarı dökülmüş. Geldiler. Siz kimsiniz? Biz işte falan oğluyuz. Üzerim torunu bizde böyle. Sen kimsin? Üzeri benim. Ya olur mu ya buna torun yaşında? Oynatan torunlar onların bu şekilde derken böylece. Halkta bir heyecan şimdi böyle tabi böyle. Herkes buna düştü peşlerine. Bu da yine gece yine böyle merkebinde. Bir kadın gördü. Kadın çok çok yaşlı kadın. İki yükü boğmuş. Ayakları tutmuyormuş kadının ayakları. Ayağa kalkıp basamayak tutamayak tutmuş ayakları. Feşli. Bir de gözü görmüyor kadının böyle. Oturmuşlar kadının bir evin önünde. Kadına bakıyor bir gürültü mürültü oluyor. Diyorlar kadın soruyor ne bu? Diyorlar biri geldi. Ben üzerim diyor. Üzerim ben diyor. İşte diyor, böyle söylüyor işte bu şekilde böyle. Üzeri ben tanırım diyor kadın. Bir gelsin bakalım diyor. Ama görmüyor tabii böyle. Ben tanırım diyor. Ya, o, daha ben tanıyormuş yani. Kadın çok yaşamış kadın. Üzeri konuşunca ya sesi, üzerinin sesiydi böyle. Hani üzerinin sesi. Ama üzeri öldü. Kim bilir kaç yıl oldu. Kim bilir sürmüş o bu şekilde böyle. Sen gelirsen sen sesi ölü gülü bana böyle diye. Ben diye 100 yıl ölü kaldım. Benim tekrar diriltti. Şimdi iş bir tek bir kadın varmış orada. Yani bunu bilen, tanıyan böyle hayatta. Bak varmış. İş burada düğümlendi şimdi burada. Şimdi kadın soruyor buna. Peki ama diyor benim bilim Üzeyr diyor. Duası müstecaptı. Yani dua et duası kabul olur duası böyle. Bir elini bile sürdü mü o hastanası iyi olur böyle. Eğer sen üzerirsen bana dua et, Parmakla gözüme sür, açtım ben gözlerim. Ben göreyim dünyayı böyle. Ya Rabbi, bunun gibi aç ya Rabbi, dua etti. Bir parmağını sürdüm gözüme böyle. Kadını gördüm muhteremler. Tamam, hakkı sen gerçek güzel insan be böyle. Yani o yaşasın böyle. Yani benim birliğim üzere yaşasın böyle, genç yani böyle. Ama bu nasıl olur bu şekilde böyle? Dua etti, ayağım da iyi olsun böyle. Dua ve ayakları iyi oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kadın dedi ki, bir şeyim daha var dedi böyle. O zaman terörde de bilen yokmuş fazla. Ancak peygamber de biliyormuş böyle. Yüzeyde de terörde ezber bilirdi. Ezber oku bakayım terörde. Yeter üzersen var okumaya. Ayağı iyileşti kadının böyle. Gözü gördü. Kadına bir güç kuvvet verildi. Yeni hayat sanki kadına verildi. Okuma terörde. Okuma başladı. Şimdi üzersen terörde diye okuyor ama gece terörde okuyor acaba böyle. Halkta şey bir kuşku oldu. Ya dediler bu terat diye okuyor bunu ama içimde yok ki bilen bunu. Ne yapalım? Bir aklına geldi. Ha durun bakalım dedi böyle. Benim dedem dedi böyle. Burtun nasıl herhalde kurusu hastaya saldırınca terata yakın teratları bir terat alıp kaçırmış lan böyle. Kaçırmış. Onu filan tepeye gömmüş dedi böyle. Esaret de bana söylemişti. Esaret unutmuşum bunu dedi böyle. Gittiler. O tepede oradan terörde buldular. Baklar ki aynı okuyor onların böyle. Aynı onlar okuyor bakın bu böyle. Neler şimdi? Hasta üzerinde Allah'ın oldu der bu sefer muhtemelen. Ya der bu sefer böyle. Ya bu insan değil mi der böyle bu. O der bu şekilde Nezmine Teala. Şimdi Mevlam buyuruyor. İki sefer Yahudiler çıkınca fesat yerine, fitne, zulüm, baskı etrafım böyle. İnsana zulüm çekiyor bunlar böyle. İşte Cevabat Ulu'ma ilk fesat meydana gelince, İsa sureti uzun bu da, ben gayet okuyorum böyle. Ve aleyhim ibadetlerine ülü besin şeridin. Mevlam buyuruyor biz onlara bir kul gönderdik ki, ülü besin şeridin, savaşçı, kuvvetli böyle, yani burtunda sar. Geldi. Hızlı hıra diyar. Bütün artık kaçanları kovaladılar. Ev aralarını yakaladı. Öldürüyor bunlara bu şekilde böyle. Cezayir geliyor bu. Neden? Azmışlardı. Peygamber dinlemediler. Ülema dinlemediler böyle. Azık yaptı bunlar bu şekilde. Bir de ikincisi şimdi böyle. İkincisi. O da oldu derler. İkincisi, ikincisi Allah'ın vaadi gelince Velemreketine fil kitabı buyuruyor. O da mesela ayet-i kerimede kısa geçiriyorum böyle. Yani Tevrat'ta yazıldı bu. Veya Leh-i Mahfuz'da iki anlama göre yazıldı bu şekilde böyle. İkinci fitne yapınca Beni Sarıoğlu ikincisini yapınca tekrar başlarına böyle beraber vereceğim bu sen böyle. Bu da oldu mu? Bu da oldu muhtemelen ikincisi böyle. Ne zaman oldu bu da böyle? Yahudiler yine azan son zamanlarında iki peygamber öldürürler. Yahya aleyhisselam. Yahya aleyhisselam. Zamanın Kudüs valisi bir kız almak istedi. Yani öbek kızını yani. Almak, öbek kızını almak istedi. Annesi evliydi hatta böyle. Onu almak istedi. Dediler ki bu sana helal olmaz. Bir sohbet bakanı Yahya sohbet bakanı dedi peygamber tabi. Onu çağırdı. Kız haram dedi muhtemelen böyle. Haram dedi. Fakat kız elmek istiyor. Hükümdarla tabi. Derken kız şart koştu hükümdara şimdi böyle. O fethi vermesin vermesin. Ama sonra getirip öldürür bu kesimde böyle böyle. Gitti Yahya aleyhisselam yatırdı yere muhtemelen böyle. Tuttu bir cellat, bir eline sakıntı böyle, bir eline kılıntı dayadı boynuna. Şimdi fiyatlara bakalım böyle. Kız helal de bakalım buna böyle, ya alsın yanıma böyle. Hayır, o sana haram. O sana haram, haram diyor muhtemelen böyle. Ya kesti başını, kan başladı kaynamaya. 40 gün, o topu açıyorlar, 6 gün kaynıyor muhtemelen böyle. Ya Resulallah'ın başı Şam'da, Mescid-i Emevi'de muhtemelen, başı yanı böyle böyle. Başı Emevi camisinde, tam içinde böyle. Şam'da orada böyle, başı ama, beden değil böyle, bedenin başka altı, bedenin altları böyle. Onu öldürürler böyle. Tabi peygamberi öldürmek mutlaka bir cezai mucib bir mesele. Peygamber öldürmeleri yetmedi böyle. Babası Zekeriya Aleyhisselam onu da öldürürler muhtemelen böyle. Onu istirah eder ona böyle. Yani Hazreti Meryem sen ondan hamile kalmış gibi. Zekeriya Aleyhisselam ona kefil olduğu için, onun evinde falan baktığı için, onunla görüştüğü için sanki babası olan İsa Aleyhisselam Hazreti Meryem sanki ondan hamile kalmış gibi bir zina isnadıyla onu öldürmeye kalkıştı. O da kaçtı Zekeriya Aleyhisselam. Nereye kadar kaçtı? Halep'e kadar gitti böyle. Halep'e kadar gitti. Kurursa bak. Kaçtı. Halep diye ormanda gitti. Orada kaldılar. Kestiler. Orada meşri yapılıyor böyle. Meşri Kebir adı böyle. Halep'te. Meşri Kebir. Ama şu anda bombalandı muhtemelen böyle. Haber dinlemiştim buna bir sene ne kadar böyle. Esad'ın o rejim askerleri, o zalimler Meşri Kebir'de bombaladılar. Gittim onu nasip oldu gördüm o meşhur muhteremler. On cami içerisinde verici karşısında şeyi mezara burada karşısında böyle. İki peygamber öldürürler. Kütar katil iki peygamberi. Yetmedi. Dediler ki Hüsa Arsan'ları veririz zina Hüsa Arsan'ı böyle. Öldürülmesi lazım dediler böyle. Hasan Meryem de gari meşru doğum yaptı diye öldürmeden ona kalkıştılar. Hazreti Meryem tabi Mısır'a karşı oğlunla beraber 13 kere orada kaldı. Sonra tekrar döndü Kudüs'e doğru. Hep gizli gizlendi böyle. Yakalayamadım onları. İsa'nın göğe kaldırılığından 37 sene sonra cezay başta geldi muhteremler böyle. Yani milattan sonra 70. yılda. Roma devletin oldum orada o ülkeler karışıyor. Roma devleti karışıyor. Yani büyük Roma devletleri karışıyor. Bir komutan olmuş Roma devletinde. Adı Titus. Komutan. Meşhur bu böyle. Onu gönderdi Roma devletine gönderdi böyle. Aynı bu Nasar'ın yaptığı o da yaptı komutan böyle. Bütün böyle meşhur yaktı, iktidat yaktı böyle. Yani bir duvarı kaldı. Batı duvarı kaldı böyle. Hala duruyor. Adı işte ağlama duvarı. Gidiyor orada Allah onun başına muhtemelen böyle. O anarak böyle. Yani yüksek böyle. Bir kere değil daha düzgün taşlardan böyle. Yontma taşlarını yapmış. Çok düzgün ama zaten böyle. Benim kaç metre yani 3 insan boyu 4 insan boyu var belki de böyle. Çok yüksek böyle. Tek duvar kalmış bir böyle bırakmış onları muhtemelen. Hikmet var tabii onlarına böylece. Adı ağlama duvarı. Bir o yadının başına orada okurlar. Orada ahmah ağlarlar. Eski anarak ağlar orada böyle. Şimdi ikinci de fitne fesat hep yaptılar. Hemen gelmiyor Muhsin Muhtemelen ben bak. Gelmiyor böyle. Yani belki 50 sene sonra mesela ya ölümden sonra belki de geldi. İnsan göğü kaldırıştan sonra 30 sene sonra Titus'lere geldi. Miladdan sonra 70. yılda geldi böyle. Mevlam buyurdu, yine o İsra suresine geçiyor muhtemelen bu. Ve'in uttum uduna. Bak muhtemelen. Ve'in uttum uduna. Ayet kelimesi. Uzun olarak tabi veriyor, vakit oldu. Ey İsrailoğulları, eğer tekrar fitne çıkarırsanız böyle, fesat çıkarırsanız, zulüm ederseniz bir insanlara yaparsanız, uttum adet dönüş anlamı geliyor böyle. Yeski adetin dönerseniz uduna bizim elham buyuruyor tekrar sizlere azap edersin. Böyle. Bu son artık tabii böyle. Son. Veyin uttum. Veyin bu da şart. Bizim şart böyle. Veyin uttum uduna. Eğer de dönerseniz yani dönecekler. Böyle. Dönecekler. Durum edecekler. Şimdi tabii Filistin'de kardeşlerimize muhteremler, biraz da Gazze'deki Müslümanlar, İmamın her gün aklıma geliyor muhtemelen yatarken. Her gün aklıma geliyor gazete Müslümanlar muhtemelen böyle. Abluka altında. İlaç gibi alamıyorlar muhtemelen böyle. Yiyecek almak yok, şu yok, bu yok. Tam bir ablukada böyle. İsrail'in izine bağlı muhtemelen böyle. Esne gelen Mısır'dan bunlara geride, kaçan başına getirene geride böyle. Şimdi Mısır'da İsrail'e birleşince orası da o yolda kapandı. Zavallı halk yani bitkin bir adam muhtemelen böyle. Yani. Evlerinden bombalıyor ama yapmalara malzeme yok böyle. Yani çimen yok, demir yok muhtemelen böyle. Demir yok onların böyle. Yiyecekleri yok onların böyle. Yarakçılar tutup bu şekilde. Tabi istediği zaman tabi istediğini öldürüyor. Tutukluyor, öldürüyor. Atıyor, cizine atıyor, atıyor bunları böylece. Yani hem her akşam altına gönderiyor muhtemelen böyle. Yani en acıdığım bundan insanlar bunlar böyle. Yine eskiden gene Suudi Arabistan, işte Körfez ülkeleri, Mısır buna yardım ediyor bunlara böyle. Onlar şimdi bunlara karşı çıktılar şimdi bunlara böyle. İsrail'e birleşti bunlar da. Başındaki diktatör yani böyle. Baştaki azgın zalimler. Bunlar karşı çıktılar bunları. Ya Allah yardım etsin inşallah. Yalnız bu ayet-i kerimenin gereği muhteremdir. İsa suresinde Ve'in unuttum unutma ayet-i kerimesi böyle. O konuda hemen baş sayfalarında, ikinci sayfanın başında geliyor bu ayet-i kerime, uzun ayet-i kerime. İnşallah bu son olarak başına gelecek. İsrail'in başına gelecek. Yaptığı yani kâr kalmayacak anlamı muhtemelen böyle. Onlar arz-ı mevbu diye bekliyorlar. Fırat Dicle arasını böyle. Yani bizim GAB bölgeleri de onların elinde olacak onlar. Onların şeyini böyle böyle. Bize güneydoğu sınırlarımız, şehirler, Rumlar, olacak onlara da böyle. Ninye arası böyle. Bir Irak, Suriye, şunlar bunlar. Ya, büyük Orta Doğu yani böyle. İsa Devleti. Dünya hakim olacaklar. Hakim olacaklar. Tekrar meşrik yapacaklar. O zamanki usule göre yapacak bunlara bu şekilde. Yahudilere göre diğer insanlar abinin hayvan gibi İsrail'in hürmet yaratılmışlar. Yani asıl insan Yahudilermiş. Onlara göre böyle. Irkçı. Böyle. Irkçı bile bunlar böyle, böyle. Irkçı, canavar böyle. Acımasız mutlaka böyle. İnsan, canavar insanlar bu şekilde. Tabii Rabbimin de takdir var muhteremler. İşte zamanı geleyim inşallah böyle. Yani ümidim var artık gibi dönüyor bize İslam'a da muhtemelen böyle. Bugün dünyada tek ülke var Türkiye muhtemelen böyle. Yani İslam'a sahip çıkan Abdülhamid'den sonra Ramazan böyle. Ondan sonra bir gün Hazreti Mehmet Akif Hazretleri şair biliyorsun. Milli şair Mehmet Akif. Babamın mahalle komşusu kendisi muhtemelen böyle. Babamın iyi tanıdı kendisi böyle. Allah'ım edersin böyle. O bir yerinde yazmıştı. Unutmam kitapta olduğunu böyle. Şiir değil de bir yazısı vardı böyle. Bir gün sabah namazına Sultanahmet Camii'ne gidiyor Mehmet Akif. Sabah namazına gidiyor. Tam o zaman çıkmıyor. Oturuyor öyle bekliyor orada. Bakıyor bir kişi oturun bir kenarıya. Ara bir ağlıyor bana böyle. Göz yaşlı böyle. Allah Allah kim bu acaba? Ne derdi var bu acaba böyle diye böyle diye. Ertesi gün yine özel gidiyor o şey Sultanahmet Camisi'ne. Aynı kişi aynı yerde yine aman sonra da ağlıyor böyle. Yani diyor selamu aleyküm selam. Arkadaş diyor bir derdin var mı? Diyor, acaba eline bir şey gelir mi sana? Yardım olayım böyle, böyle diye. Ne aldın acaba diye böyle yani. Yani ne görürse yapayım sana böyle diye. Yardım olayım sana böyle diye. Ah ah. Ağlamayı kim ağlasın diye böyle. Ağlamayı kim ağlasın böyle. Yol ayrılıyor böyle. Ben de Abdülhamid'in diyor muhafız alay komutanıyım böyle. Binbaşıymışım böyle. Binbaşıyım diyor. Abdülhamid'in muhafız alay komutanıyım ben böyle diyor. Anadolu'dan geldim. İşte okudum derken böyle. Muhafız alay komutanıyım orada böyle diyor. Bu anda mektup böyle babamdan var diye böyle. Olmakta mektup geç geliyor. Kara trenle yol, kara yol yok böyle. Gelecek bu şekilde. Oğlum ben artık yaşlandım. Çürük bakamıyorum, işe gücü bakamıyorum. Yani size aldığım maaştan burada çok daha fazlasını kazanırız. sen Yusuf Ağrı'nı ayrılıp binbaşlıktan askerden bırak Serbiye'ye. Gel buraya şiirin başına gel bakalım bu şekilde. Ben artık yapamıyorum bunu. Mektubu Abdülhamit'e arz ediyor. Sultanım böyle böyle. Hayır yavrum sen buraya lazımsın böyle böyle böyle. Sen buraya lazımsın böyle diyor. İzin vermiyor. Aran zaman geçiyor. Mektup geliyor. Annesinden geliyor. Yavrum başsağlık babanı vefat etti böyle. Harbe geliyor. Yine gönderin bir ablam böyle. Durum kritik böyle diyor. Böyle zaman diyor böyle şimdi. Göndermiyor. Kritik göndermiyor. Bir de baba mektup bir annesinden geliyor. Yavrum bak baban rahmetli oldu. Başka benim erkek oyladım yok. Tek eranım sensin. Ne olur istifanı ver gel. İşin başına geç burada böyle. Bak darla bağ bağ sağlar şey kaldı bu şekilde böyle. Yine gidiyor Abdülhamid'e gidiyor. İzin ver muhtemelen böyle. Tekrar annesi mektup yazıyor. Oğlum hakkı yaratmam sana böyle diyor. İle gelirsin deyince sultanım ben artık gideceğim diye böyle. Ana hakkından korkuyor oradan böyle. İstifasını veriyor. Sevmeştir Allah'ın. Razı olmadan böyle gidiyor. Tabii mevkidine gidiyor. İşte 3-5 gün aradan geçiyor. Gidiyor rüyasında. Rüya bir muhtemelen böyle. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri Allah'ımız Aleyhisselam muhtemelen böyle. İstanbul'da böyle. Abdülhamid'le beraberle, ikisi beraberler böyle. Mahmud alayını kontrol ediyorlar Peygamberimizle beraber. Abdülhamid Peygamberimize izahat veriyor. İşte yarısı bununla birinci bölüm işte bu şu ve bu şekilde veriyor böyle. Peygamber bakıyor, Abdülhamid, hele emir ha, hani bunun başkomutanı? Bu Mahmud alayın komutanı ki başkomutan kim böyle? Hele emir ha diyor. Ya Abdülhamid, Peygamber soruyor böyle. Ya Resulallah, o İsrail'de gitti. İstemedim ama artık dinlenme gitti o şekilde. Ben onu defterini sildim artık arasında böyle böyle. Peygamber defter çıkarıyor. Manevi defter çıkarıyor. Ben onu sileyim oradan ben bunu ben. Defter böyle. Peygamberimiz de ismini o kişi görüyor. Yumaş böyle. Sizin çiziyor. Ben onu defterini sildim böyle muhtemelen benden. Yumaşı bunu açık görüyor. Net rüya görüyor böyle. Uyanıyor ama dünya dar. Dünya kıyamet bana başlık kopacak bu tane. Ağlama, sızlama, şunlar, bunlar böyle ne yapacak bu şekilde böylece? Yok, fayda yok bu şekilde. Anneciğim durum böyle böyle. Ben gidiyorum. Adamı yalvaracağım, yakaracağım. Tekrar döneceğim ben diye. Ne olsa olsa şey böyle böyle. Sevmiş yavrum. İstanbul'a geliyor. Abdülhamid neyse izin alıyor. Yana çıkıyor. Hiç yana bakmıyor tabii. Hiç yana bakıyor böylece. Ne o abi sultanım böyle böyle böyle. Yavrum biz seni defterini sildik diyor bana bu tanemde. Biz seni defterini sildik. Sildik böyle. Deyince orada böyle yıkılıyor, bayılıyor orada muhtemelen böyle. Ondan sonra İslam'da kalıyor. Durmadan hep ağlıyor. İşte o zaman öyle diyor muhtemelenler. Ona Mevla'daki soru neyi ağlıyorsun diye soruyor da benim. Ben ağlamam diye kim ağlayayım diyor muhtemelenler. Abi tam anlatıları böyle. Yani İslam'ın halifesiyim ben böyle. İslam'ın böyle. İslam için çalışan muhtemelen böyle. Mesela Yahudilerin Filistin'e gelmesi o engel oldu. Engel oldu muhtemelen böyle. O kadar para teklif edildi Yahudilerin bankerleri, Yahudi bankerleri. Teklif edildi, hayır ben satamam dedi böyle. Onu devirdiler. Gelen, Süleyman'dan gelen ordu, üçüncü ordu geldi. Ama çatmayı unutmuyor. İşte her türlü insan böyle. Her türlü karışık insan işleri var böyle. Devirdiler. Yeni hükümet kurdular. 3 tane bakan aldı Yahudiler. Kaldı muhtemelen. Ondan sonra başta Filistin'e gelmek Yahudiler muhtemelen. Arazdan başladılar. Oraya yarıştılar bu şekilde. İnşallah Rabbim izniyle muhtemelenler zamanı gelecek. Zamanı gelecek. Yani çok dua edelim muhtemelen böyle. Dua muhtemelen böyle böyle. İkide dua vardır. Birinin duayı diye de fiili. Fiil dua böyle. Fiilen böyle. Bir de kavli. Yani söz dua böyle böyle. Şu anda bizim fiilen yani kuvvet, güç olarak elimizde şuna bir şey gelmez. Ama kavli dua yapalım muhtemelen. Yalvarın Mevlamıza böyle. Yani Filistin kardeşlerimize, Kudüs kardeşlerimize, Keşmir'deki kardeşlerimize muhtemelen böyle. İsa aleminde, Afganistan'da böyle. Her yerde böyle Müslümanlara bunlara. Ona dua edelim muhteremler böyle. Rabbim şu kadın zulmeti üzerimizden inşallah muhteremler. Ve hadis-i şerif var. Çok sayı bu hadis-i şerif var böylece. Yahudilerle savaş olmadan kan kopmayacak muhteremler böyle. Olmadan böyle. Yahudi bir tane arkadan saklansın. Ağaç, o ağaç diyecek. Ya Müslüm ki arkadan Yahudi varacak muhteremler böyle. Muhteremler böyle. Olacak da bunlar olacak bunlar da. Tabi bundan artık, ondan sonra artık yani kıyamet yakın ama muhtemelen böyle. Yakın aslında bu şey. Ama olacak muhtemelen böyle bu. Yukat Yahudi Ölenullah. Meryem Büyülü Tevbe 30'a muhtemelenler. Dedik Yahudiler yüzü Allah'ın oldu dediler böyle. Ve küfre gittiler beraber. Kafir oldular böyle. Yukat Nasara El Müslümullah. Hristiyan da Hristiyan Allah'ın oldu dediler İsa. Yani saç bulur muhtemelen değil mi böyle böyle? Ya öldürür, diriltir. Yuhi ve yumit Allah. Ya, yuhi ve yumit ya. Bir alim görüyor muhtemelen böyle kitabında okudum böyle. Çok ben duygulandım böyle. İnsanlar diyor Asa-i Musa'ya hayran kalıyorlar. Asa-i Musa'ya. Musa'nın Asa'ya değneği yani böyle. Yere bırakıyor. Acaba ejderha oluyor böyle. Halbuki diyor her sene diyor kuru ağaçlar diye meyve veriyorlar. Kuru ağaçlar. Ölüyor ağaçlar böyle. Her sene böyle. Yaprak dökülüyor. Ağaç ölüyor, kuruyor. Yaz geliyor. Yeşil yaprağını veriyor. Her sene tekrar meyve veriyor muhtemelen böyle. Ya kuru ağaç böyle. Yani. Nasıl veriyor bunlar muhtemelen böyle? Nasıl veriyor bunlar muhtemelen böyle? Ya Rabbim yuhyi ve yumit Mevlam. Hayatı veren Mevlam böyle. Rabbim onu öldürdü. Uyku aleyhine bıraktı. Ölü aleyhine bıraktı 100 sene. Yine dileti muhteremden. Eshab-ı Kehf mesela 300 küsür sene onlar uyudu onlar mı? Ölme onlara böyle. 300 küsür sene. Tarsus'ta Eshab-ı Kehf mağarada muhterem böyle. Değil büyük mağara. Bile giden biriyle Tarsus'ta. Yani Tarsus'un dışında. Hem önünde meşit var onun önünde orada. Orada. Yani Mevlam dedi yapar muhteremden. Mesela uyandılar şeyler, Eshab-ı Kehf olanlar onlar böyle. Baklar ki ya, tabii kaçtılar onlar. Efsun yol eski isim böyle. Yani, Tarsus'tan oradan kaçtılar, oraya geldiler böyle. Daha giderken gece kaçtılar. Yani sabah olsa ölecek bunları hükümdar din dönmeleri için. Bir çoban askeri çobana derler böyle. Sorular çobana. Bildiğin bir de büyük güzel bir mağara varmış öyle. Çoban bunları görünce çobanları sevdi muhtemelen bakın böyle. Sever mi? Sever muhtemelen böyle. Yani bir insanın gönlü Allah ile beraberse, gerçek mümini kamilse, o kişi müminleri sever muhtemelen. Tanımasın böyle. Bak çoban. Çoban, koyun çobanı bunları görünce bunları sevdi gönlü. Ya ne olur oturun biraz be. Allah aşkına oturun biraz. Al bir şey konuşalım bakalım böyle. Ne istiyorsunuz? Bizlere böyle böyle kaçtık dediler işte. Dokunus o zaman da Roma İmparatoru. Ondan kaçtık. Bir mağara arıyor bu şekilde. Bilmiyorum bunlar. Biliyorum ben bunu. Bir mağara vardı bu şekilde böyle. Ama ben de size böyle geleyim dedi böyle. Bir de hoca koyunlar bırak kalsın ne olsa olsun böyle böyle. Kendim olaymış. Ne olsa olsun bırak dedi böyle ben. Ben size bırakam dedi böyle. Allah dostunu bulmuş. Ona aldığı feyiz, ruhsal feyiz, zevk. Ayrıca mı kopmuyor böyle böyle. Ben de versen böyle dedi. Bir gel bakalım. Biraz yürüdüler. Ama bir köpeği var. Çoban köpeği var tabii böyle. Yürü çoban. O da peşine geliyor. Dedi ki sahibi köpeği bak senin köpeğine geliyor ama. Köpek hayvan mı? Havlar mavlar bizi ele verir bu. Yani bak bu gitsin bu. Hayvanı kovsan bunu sen dinler bu. Hayvanı kovdu. Hayvan gerçekten durdu böyle. Gidiyorlar gel aklına geliyor böyle. Üç sefer. Üstünde köpek dile gelir muhteremler. Ne oldu ben de geleyim size beraber. Ben size aşık oldum. Ben de size beraber. Ben de size piyaz alayım beraber. Ben de size zarar gelmez. Ben de size korurum da aslında bu şekilde. Böyle. Ama gel bakalım derler. İşte o köpek cennete girecek muhtemelen böyle. Ya, Salih Aleyhisselam devesi muhtemelen böyle. Berk var bu şekilde. Yunus'un balığı böyle. O köpek de adı Kıtmir. Kıtmir muhtemelenler. O da cennete girecek muhtemelen. Evliyor, bakalım geliyor köpek. Yani muhtemelenler. Bir gün Şahin Naşib Hazretleri giderken bakıyor bir köpek böyle yere yatmış. Sırası böyle geriniyor böyle köpek muhtemelen. Köpek yerde böyle geriniyor. Naşib'in Hazretleri muhtemelen der. Çok büyük bir ulah böyle. Köpek bakıyor Allah Allah ne feyiz böyle. Ne feyiz olur böyle. Ne oldu lan buna? Allah diye yanıyor köpeğe baksana böyle. Feyizi kaldıramıyor köpeğe baksana böyle. Köpeği Allah zikrediyor mu? O duyuyor böyle. Allah diye Allah zikrediyor. Feyizi kaldıramıyor böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani kuşlar, kurtlar böyle var muhtemelen böyle. Allah diye anlar bu şekilde böylece. Sonra o işte köpekteki onlarla beraber gitti mağaraya muhtemelenler. Uyudular tabi orada böylece. Biraz tabi o konuştular, yattılar. Köpek de ön tarafta iki ayını böyle önü aldı böyle. Başladık, bekliyor onları hemen böyle. Köpek onları bekliyor böyle. Mağarada uyandılar. O dedi, bayağı ölmüştü dedi böyle. Yani böyle. Ne kadar kaldık acaba birbirlerine bilmem ki ya biz gece geldik buraya ama acaba bir gün oldu mu iki gün derken baktılar. Ooo saçlar büyümüş, sakal büyümüş, tıraklar büyümüş böyle. Bamba insan olmuştu bunlar. Baktılar, bilemiyoruz lan bunları böyle. Günü gönderirler kasabaya bir ekmek yiyecek ama almamış yanlarına bir şey. Ona para verirler. Gittiler tarzı, gittiler şehre böyle. Ama kendini belli etme sakın böyle. En yakın bir yerden bir dükkana girdi böyle. Bize işte ekmek, bir şey aldır bunlar böyle. Al gel, sakın kendini belli etme. İzini onlara bildirme. Biz yakalar öldür olan bunlar bizi böyle. Bu gitti. Fırınca gitti önce, ekmek alacak. Ekmek aldı, ne kadar şu kadar. Verdi parayı. Baktı paraya. Sen defne bulmuşsun. Defnesi ya. O dokunursan kalma para bu. 300 küsür yardan geçmiş muhtemelen böyle. Kaç parası? Kral gelmiş böyle. İmparator gelmiş tabundan başlarına bu şekilde. Yok muhtemelen hesap toplamına başlarına bu şekilde derken yakaladılar bunlar bunu. Cahusun diye muhtemelen böyle falan. Yakaladılar kendisini. Sonra götürüyor bunu. Bir askerle polisten ise aldı bunu götürüyor böyle. Baktı biri namaz kılıyor orada. Namaz yasak adı o zaman. Yasak diyen bunun zamanında böyle. Ya bu namaz kılıyor bu demişsin. O eskiden dokunun zamandaydı. Peki şimdi zaman ne oldu? Yok, öldün dokunun. Çoktan öldü bu şekilde böylece. Anlaşılırsa da muhtemelen bu şekilde böylece. Anlaşıldı. Tabii çok özetlemem gerekiyor. Ezan oldu. Ne arkadaşların? Dedi filayda mağarada. Halk toplandı. İsa Aleyhisselam vermiş onlara böyle geleceklerini. Halk toplandı gider peşinden. Dedi ki ona sizi burada mağaranın dışında bekleyiniz. Onunla bunda haber yok. Ben onu haber vereyim. Sonra sizi çağırırım belki böyle. Mağaraya girdi. Ama gelip çağırmadı muhtemelen böyle. Girip altlarını bulamadılar muhtemelen. Ölmediler ama. Ölmediler. Rivayete göre Mevlam bilir. Hat mevzama çıkarak bunlardan muhtemelen. Yani çok heybetliymiş bunlar muhtemelen böyle. Ben bundan 5-6 sene önce Kuzuluk'ta kaldırmanda böyle. Bir an tanıştım. Mevsteli'nin torunuyum ben de böyle. Onun işine giremedim. Mevsteli'nin'e. Ben onu devrilmiş. Mevsteli'nin'e. Esnaki adamların adları bunlar muhtemelen. Adı Mevsteli'nin'e. Yürü yarı yürü böyle. Yani Türk ırkına benzemiyor. Böyle. Benzemiyor böyle. Ama çok Müslüman kendisi. Yani yapılış yere başka bir şekilde. İkimiz böyle bayağı bir kaldık böyle. Hep bir kaldık, beraber bir kaldık böyle. O zaman söyledim. Ben de Mesih'in torunlarındanım ben de muhtemelen böyle. Rabbim yardım etsin. Üç samarayın, bütün samarayın inşallah muhtemelen inşallah. Lillahi Teala Fatiha.